إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوى في توفيق برمب عز وجل يسون درس توحيد يسون تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بن دبي ويسو نيجي وون كي بنتو بيغا خامتيني ني موم موي الدعاء اقسامه ودليله نيان اي خاجام اك ليغا خامني موي تكتالام gisone nagn ne ñaan mom ala qismayn mi ngi sedde liko ci ñaari xaj lañu tuddé du'aul ibadah muy ñaanuk jaamu ak lañu tuddé du'aul mas'ala muy ñaanuk laaj gisone nagn ne du'aul ibadah mom moy athana ala allah tag ak kagn ak bakko borom bi tabarak wa taala motax borom tere bi muné kama aw kama fi awwal al fatiha kom ni murote ci tambal ak fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin yakarna fa lañ taxé won iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu iyaka moy yow dong na'budu lañi jamm iyaka moy yow dong na'budu lañi jamm wa iyaka te ci yow dong nasta'inu lañi dimbaniku bayil xel fofu tamit dimbaniku fi comme ni mu roté ci hadith ahdun bayna al-'abdi wa rabbih ak kolere la ak pacte la ak deulante la bu dox digante jambi ak boromam ci ne la ya'budu illa iyyah du jamu kenn ku dul boromam waw ndax li nek ci suratul fatiha nga xamni sar la wo xamanteni ñi upp ci jullit ñi tay mokal nañ ko ndax li ci suratul fatiha ñi koy respecté te moy lan kolorante gi nga kolorante ak sa borom ci ne do jamu kenn ku dul mom do dimbaliku ci kenn ku dul mom wallahu musaan mune kon hada kulluhu du'a wa ibada mune kon li yeb ñaanuk lam la ñaanuk jamu la sa ko ndax limu lambo ci sana ala allah ak limu lambo ci li nga xamni moy al ubudiyya moy ak jamu mu tek ci muné ihdina siratal mustaqim ila akhir as-sura hadha du'a mas'ala bo ñe ba ci ihdina siratal mustaqim nak da moy yow sunu borom ñi ngi lay ñaan nga gindi ñu tek ñi ci yoon wu jobbi muné fofu nak ba fa sar we jexé mom du'a mas'ala la ñaanu laaj la مُنَ وَدُعَاءُ الْمَسْأَلَةِ هُوَ طَلَبُ شَيْءٍ مِنَ اللَّهِ كَطَلَبِ الْهِدَايَةِ وَطَلَبِ الرِّزْقِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ مِنَ اللَّهِ وَطَلَبِ التَّوْفِيقِ مُنَ دُعَاءُ الْمَسْأَلَةِ نْيَانُ لَاج مْوَي نْغَاي سَاكُو دَارَا نْغَاي وُد دَارَا فَبَرُومْ بِتَبَارَكَ وَتَعَالَى كم لو ملني اهدنا الصراط المستقيم باي خيل بو باخ سوره الفاتحه بوكاي جانغ مو خام تي جولي mo xam ci ludul julli bayil xel bu baax bo exé ci ihdina siratal mustaqim nga gëna téwlu ndax li ñaan la ihdina siratal mustaqim ñaan la ñaan la go xamanteni ni bayiwul dara ñaan gu matale la ñaan gu lambo gep yu ñaan gu lambo texe aduna ak gu alakhirah motax boy jang fatiha de ko tewlu bu bax de ko setantal bu bax ihdinas siratal mustaqim yow suñu borom ñi ngi lay ñaan nga gindi ñu tek ñu ci yoon bu jubbe gis nga yoon bu jubbo nak benn yoon la motax mu ne as-siratal mustaqim yoon bu jubbi mu daldi duggal ci bir al-ta'rif manam un article défini guide nous vers le droit chemin gindi ñu ci yoon bu jubbi kon xam nga du nakki la ma ngok lu leer na ñela yoon bu jubbi mu daal di koy définir siratal ladina an'amta alayhim leral ga yoon ñi nga xam ni da nga leen defal xewul siratal ladina an'amta alayhim yoon ñi nga xam ni da nga leena defal xewal ñoo ñoo ñan ñan la sunu borom defal xewal sunu borom ne wa man yuti'i allaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama allahu alayhim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ki nga xamni top na yalla top yonentam way xel bu bax ki nga xamni top na yalla top yonentam mune koke ma ngay and ak nga xamni an'ama allah alayhim yalla defal na len xewal ñan la yalla defal xewal minan nabiyina ci yonent ya was siddiqin ak way deggu yi was shuhada ak ni shahid ci yono yalla dié ci yoonu yalla wa salihin ak ñu bax wa hasuna ulaika rafiqa rafetna baxna and lo ñoñe sikoko ibn al-qayyim rahimahullah waxti wax ji am solo mune yomi sobu yoon wi nga xamni moy yoonu siratal mustaqim bul yektu mu ranke bul yekku wet ndax yaangi sobu ci yoonu ñi nga xamanteni ni ñoy ñi fi gën ñoy andando yi fi gën donte nak jitu nañ la andu ñok yow ci jëm waye yow sobu nga seen yoon jaar nga ci seeni trace kon bul yek wetay bul yektu mu ranke bu ko defé kon gis nga sunu borom dal dina définir siratal mustaqim motax alquran day ñew di firi alquran xam nga suratul fatiha dane ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ñi nga defal xewal yoonu ñi nga defal xewal ñoñu ñan lañ benen aya alquran mo ñew dal di koy leral gis nga mango bu ko defee nga muslu nak ci yoonu ñi nga xamni ghayril maghdubi alayhim wala dhalin ma ngi lay ñaan nga musal ma muccel ma ci yoonu ñi nga xamanteni ni da nga leena mere ak ña nga xamanteni dañu reer ñoñu ñoy ñan al yahud wan nasara yahudi ak nasara ni comme niñ ko gisee won ci tambale matere bi mo tax sunu borom ne ya ayyuhalladhina amanu e yeen ñi gëm إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين أي نيغم su ngeen toppee lenn ci ñoom téere ñu jox téere danañ leen delloo ngeen nekk yéefér ginnaaw bi ngeen gëmee. Gis nga loolu su ngeen leen toppee di leen recopier di leen toppandoo gis nga ko di leen roy te bàyyi njubal sunu borom bàyyi njubal alquran ngeen dem di copier seen lépp ci ñoom seen vie sociale ngeen recopier ko ci ñoom seen diina doxalin ci wàllu diina ngeen recopier ko ci ñoom seen relation ngeen recopier ko ci ñoom bàyyi fi alquran bi pourtant yooyu alquran definir na ko alquran jàngal na la croyance ngëm ngëm bi baax nga bàyyi ko fi gis nga bàyyi ko fi dem taxaw fa le naan non c'est que man marxiste la man léniniste la gis nga ko alquran jàngal na la soobuwaay bi baax ci wàllu diina waaye ci wàllu jëflante ci wàllu jikko ci wàllu doxalin alquran établir na lu jëm ci wàllu cohésion sociale wàllu dundinu société daa di koy régir teg ko fa mu gën a rafete. Léegi nag li xew mooy jullit ñu bari tey loolu lañ ko fee bàyyi dem di toppandoor tubaab yi ndax lan nee nañ tubaab yi léegi ñoo yor civilisation déglu leen nee nañ tubaab yi ñoo yor civilisation tubaab yi ñoo yor développement. Ah d' accord lan mooy développement tubaab yi góor ak góor di sëyante ah yéen a ko wax de les pays de grande xaw ma de grande démocratie les pays de grande développement yéen a ko wax foofu lan moo fa am l'homosexualité ah loo xam ni bàyyi may sax seexlu nañ ko moo tax sunu borom mu ne ulaika kal an'am bal hum adal aha ñooñu ñooñu de comme bàyyi ma ñoom sax ñoo gën a sànku bàyyi ma bal hum adal bàyyi ngeen fi làpp bàyyi ngeen fi njub dem di toppandoo ñoo xamante ni duñu sangu farata innama al mushrikuna najas yoo xam ni dañoo sobewu maanawiyan seen pas-pas pas-pasuk sobe la seen gëm-gëm gëm-gëmuk sobe la waaye sobe bu leen taqee sax duñu am citu dindi sobe gi noonu la ñuy continue def li ñuy def jóg dem seen yoon ah ñooñu ñu yor civilisation ah ñooñee nga xam ni seeni rapport social dafa nekk si déséquilibre dafa nekk si décadence dafa nekk si ay rupture gis nga relation yi dafa daggatoo léegi ñooñu la ñuy recopier ñooñu la ñuy lor ñooñu la ñuy roy ngir lan ngir matériel àdduna képp parce que la parce que defar nañ portable parce que lan parce que defar nañ seet parce que lan parce que defoon nañ buso ah ba tax ñoom lu ñu génnee rek ñu jël loolu nañuy yaree seen doom yow léegi loolu ngay recopier ñoom école yi ñuy jàngee fa ngay rayante mu jaral la sa bakkan bii pour nga yóbbu fa sa doom ñu jàngee fa ñu bëri loolu mooy seen rêve bi gën a ma jàpp nañ ni suñ fexee ba seen doom dem ci école yéeféer yi jàngee fa ñoom accomplir nañ seen rêve bi gën a rëy foofu sa doom dañ ko fay jàngal diina dañ ko fay jàngal yar ak teggin dañ ko fay jàngal njub lan lañ ko fay jàngal àdduna képp képp képp léegi nag xoolal loolu li mu jur tey ci biir société bi société yi nga xam ne ay julli dafi nekk xoolal tey jikko yi ni mu yàqoo avant jikko yi pas-pas yi ni mu yàqoo xoolal tey jikko yi ni mu yàqoo xoolal tey relation yi ni mu yàqoo xoolal tey doxalin ni mu yàqoo jëflante yi tey xoolal ni mu yàqoo gis nga wala tay yoyene bu yaqko wallahu musta'an motax sunu borom watandiko loñu da bu ngeen topé lenn ci wa ahlul kitab de dañu len delo ngeen nek ay yefeur gis nga hadith ne kep ku nurul nurul aw nit ci ñom nga bok tay xolal ñom seen fet ñun mom lañuy fetu bayyi sunu fet bo xé ñu naan ñepp ko bok lutax ñom duñu wax fetu julli ñi ñepp ko bok c'est ay fetu payen ay fetu nasaraat mom la julli ñi di fet naan fet yi kay ñepp ko bok fet de l'an fa la nekk fet de l'an l'an bobu sa l'an la yow ah at mom est ce que sa at la yow c'est à dire yow li nga am mettre ko en valeur ñom ñoo jël lañ am mettre ko en valeur té lu sax du mettre en valeur suñu gis gis mo sori wul mais suñu gis gis bu sori won di lañ xam ni ñub bi gën ci ñub yi moy ñubal muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ko defé ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu afiya defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh